วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาคือเป็นวันแรกของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสามเณรในบวรพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งให้พระภิกษุและสามเณรอยู่กับที่ไม่ให้จาริกเดินทางไปไหนมาไหนตลอดระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันแรม1ค่ำเดือน11เนื่องจากช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ชาวนาชาวไร่ต้องทำการเพาะปลูกพืชต่างๆสมัยก่อนการจาริกการเดินทางไปไหนนี้เดินด้วยเท้าไปกันแล้วมักจะเดินลัดทุ่งนากันในช่วงที่เป็นช่วงเพาะปลูกถ้าเดินลัดทุ่งนาไปก็จะสร้างความเสียหายให้กับพืชพันธุ์ที่ได้เพาะปลูกไว้ในแปลงนานั่นเองชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนจากการเดินไปเดินมาเหยียบย่ำทำลายพืชของชาวไร่ชาวนาจึงต้องมากราบทูลฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของชาวนาชาวไร่จึงได้สั่งห้ามไม่ให้พระภิกษุสามเณรเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงระยะเวลา3เดือนของฤดูฝนแต่ทรงอนุญาตให้ในกรณีฉุกเฉินแต่ให้ไปได้ไม่เกิน7วันเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่สบายต้องไปดูแลรักษาไปเยี่ยมหรือกุฏิวิหารเกิดความชำรุดเสียหายต้องไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมหรือมีสหธรรมิกะคือเพื่อนภิกษุสามเณรมีความใคร่อยากจะลาสิกขาถ้าเดินทางไปปลอบใจไปให้กำลังใจไปห้ามไม่ให้ลาสิกขาได้ก็อนุญาตให้ไปได้หรือถ้าญาติโยมมีบุญกุศลมีงานบุญงานกุศลนิมนต์ให้ไปในงานบุญกับงานกุศลของศรัทธาญาติโยมก็ให้ไปได้แต่ให้ไปได้ไม่เกิน7วัน7คืนเป็นอย่างมากหลังจากครบ7วัน7คืนต้องเดินทางกลับมาที่เดิมนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในสมัยพุทธกาลการอยู่จำพรรษาประโยชน์ที่ได้รับจากการอยู่จำพรรษาก็จะทำให้เป็นการควบคุมบังคับใจที่ยังฟุ้งซ่านที่ยังถูกความอยากต่างๆคอยผลักดันให้ไปที่นั่นมาที่นี่จะได้ต้องอยู่กับที่จะต้องระงับความอยากไปนั่นมานี่ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรและจะได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะการศึกษาและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะเป็นเครื่องมือที่จะปกป้องรักษาจิตใจที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะใจที่ได้รับการปกป้องรักษาคุ้มครองด้วยการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะนำความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะวิเศษที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเพราะการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตใจมีความสงบความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงนี่คือเรื่องของการอยู่จำพรรษาเป้าหมายของการอยู่จำพรรษาจึงอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเมื่อปฏิบัติตามแล้วผลก็คือความสงบในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาจนถึงระดับที่สูงสุดคือระดับของพระนิพพานอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นการอยู่จำพรรษาจึงควรพุ่งไปที่ตรงจุดนี้จุดคือการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อรักษาจิตใจที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ให้ตั้งอยู่ในความสงบเพราะความสงบของใจเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักวิธีรักษาจิตใจให้สงบว่ารักษาอย่างไรถ้าไม่ได้ศึกษาจะไม่รู้จักวิธีและจะไม่สามารถรักษาจิตใจให้อยู่ในความสงบได้การศึกษาจึงเป็นงานที่สำคัญอันดับแรกของผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญของจิตใจจำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์มีผู้ที่รู้จักวิธีรักษาจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนในโลกนี้จะดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถดูแลรักษาจิตใจของท่านให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาถ้าได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ก็จะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วผลย่อมเกิดขึ้นผลที่ถูกต้องย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือความสงบในระดับต่างๆของการปฏิบัติดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะได้สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติต่างๆในโลกนี้จำเป็นจะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วผลที่ได้รับก็จะเป็นสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และเป็นสมบัติที่ถาวรด้วยไม่เหมือนกับสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นอยู่ได้กับเราตราบที่ร่างกายของเรานี้ยังมีอยู่พอร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่นี้ก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไป หรือบางทีมันยังไม่ทันตายสมบัติต่างๆก็จะอาจหมดไปก่อนก็ได้เราจึงไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับการแสวงหาสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากหามาเพื่อดูแลอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปเพื่อที่จะได้นำเอาอัตภาพร่างกายที่มีค่าอันนี้มาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือหน้าที่ของทรัพย์สมบัติที่พวกเราควรที่จะมีกันเพราะถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเราก็จะไม่สามารถที่จะดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขได้จะไม่สามารถใช้ร่างกายของเรานี้มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อการได้รับสมบัติอันล้ำค่าที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ดังนั้นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราจึงต้องให้กับการหาทรัพย์สมบัติเพื่อที่จะมาดูแลรักษาอัตภาพร่างกายหรือหาปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่คือปัจจัยสี่หรือสมบัติที่ต้องมีไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายเพื่อที่จะได้ให้ร่างกายนี้อยู่เป็นปกติสุขเพื่อที่จะได้นำเอาร่างกายอันนี้มาศึกษาและมาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างสมบัติอันล้ำค่าคือสมบัติของใจคือสมบัติที่มีอยู่ในใจหรือของใจนี้ก็คือความสงบนี้เองดังนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้กับการดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจอย่างนักบวชนี้ท่านก็จำเป็นต้องมีใช้เวลากับการหากินหาอยู่เหมือนกันท่านต้องออกบิณฑบาตเพื่อจะได้มีอาหารท่านก็ต้องหาที่อยู่ส่วนใหญ่ท่านก็จะหาที่อยู่แบบง่ายๆและอยู่ในสถานที่สงบเช่นอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามถ้ำตามเงื่อนผาอยู่ตามโคนไม้หรืออยู่ตามเรือนร่างนี่คือที่อยู่ของผู้ที่แสวงหาสมบัติของใจไม่ต้องอยู่ในปราสาทราชวังหรือคฤหาสน์อันใหญ่โตเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลามากจะเสียเวลาไปกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาสร้างปราสาทราชวังสร้างคฤหาสน์อันใหญ่โตนี้จะทำให้เวลาที่มีคุณค่านั้นหมดไปจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาและมาปฏิบัติดังนั้นที่อยู่ของผู้แสวงหาสมบัติทางใจนี้จำเป็นจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่เรียบง่ายที่หาได้ง่ายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่เสียเวลามากอย่างอาหารก็บิณฑบาตเดินไปใครอยากจะให้อะไรก็รับไว้ได้อะไรมาก็บริโภคไปตามมีตามเกิดเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ความสุขที่เกิดจากการได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคอเป้าหมายอยู่ที่การรักษาร่างกายให้อยู่ได้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนไม่หิวโหยอาหารจะถูกปากหรือไม่ถูกปากไม่สำคัญขอใ ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ก็พอแล้วที่อยู่อาศัยก็ขอให้เป็นที่สงบที่อยู่ห่างไกลความวุ่นวายต่างๆที่อยู่ตามลำพังไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเพราะว่าถ้าใจยังไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆใจยังต้องใช้ความคิดและความคิดนี้จะทำให้ใจไม่สงบถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครก็จะไม่ต้องใช้ความคิดมากแล้วก็จะทำให้การควบคุมความคิดให้เข้าสู่ความสงบทำได้อย่างง่ายดายกว่านี่คือที่อยู่ของผู้แสวงหาสมบัติทางใจส่วนเครื่องนุ่งห่มก็พอมีไว้ปกปิดรักษาร่างกายป้องกันร่างกายจากภัยต่างๆเช่นจากอากาศที่หนาวเย็นหรือป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆหรือมีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะของร่างกายเท่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสื้อผ้าผ่อนที่สวยงามที่หรูหราที่มีการประดับประดาด้วยเครื่องประดับประดาต่างๆขอให้มีไว้สำหรับหุ้มห่อร่างกายซึ่งเป็นเหมือนศพที่ยังเดินได้อยู่เท่านั้นเองเวลาใดที่ร่างกายนี้ไม่มีลมหายใจแล้วร่างกายนี้ก็จะเป็นศพที่แท้จริงไม่ต้องไปห่วงกับเรื่องของความสวยงามจากการสวมใส่เสื้อผ้าอภรรต์ต่างๆเพราะความสวยงามไม่ได้ทำให้ใจมีความสงบแต่อย่างใดกลับจะทำให้ใจวุ่นวายจะต้องคอยหาเสื้อผ้าอภรรต์รูปแบบต่างๆมาสวมมาใส่ก็จะทำให้เสียเวลาที่มีคุณค่าที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติดังนั้นการใช้เสื้อผ้าผ่อนก็ควรจะเป็นแบบสมถะเรียบง่ายและไม่ต้องมีจำนวนมากเกินไปอย่างพระภิกษุนี้ท่านมีธุดงค์ข้อวัดข้อหนึ่งที่ท่านถือกันก็คือถือผ้าสามผืนผ้าสามผืนหมายถึงผ้าสามผืนที่จำเป็นที่จะต้องมีคือต้องมีผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนไว้สำหรับใช้ในฤดูหนาวในระยะแรกของการก่อตั้งพระศาสนานี้พระภิกษุท่านใช้ผ้าเพียงสองผืนเท่านั้นคือผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มที่เราเรียกว่าจีวรอีกหนึ่งผืนแต่ต่อมามีผู้ที่มาบวชมีศรัทธามาบวชแต่ยังมีอินทรีย์ที่ไม่แก่กล้าพอไม่เหมือนกับผู้ที่บวชในยุคแรกๆเพราะผู้ที่บวชในยุคแรกๆนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญอดทนสามารถอดทนกับอากาศร้อนหนาวได้อย่างไม่สะทกสะท้านแต่มีพวกที่มีอินทรีย์ที่ไม่แก่กล้าและยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่มีจิตศรัทธาที่อยากจะออกบวชเพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันนั้นมาขอบวชกันเป็นจำนวนมากพอเข้าฤดูหนาวก็ไม่สามารถที่จะอยู่สู้กับความหนาวด้วยผ้าจีวรเพียงผืนเดียวจึงไปกราบทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะหาผ้ามาห่มเพิ่มเติมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตพระองค์ทรงพิจารณาด้วยพระองค์เองคือในยามแรกช่วงระยะเวลา6 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม พระองค์ทรงห่มผ้าจีวรหนึ่งผืนแล้วก็ทรงนั่งปฏิบัติภาวนาไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มก็เริ่มรู้สึกว่าผ้าห่มที่ห่มไว้หนึ่งผืนนี้ไม่พอเพียงต่อการป้องกันอากาศที่หนาวเย็นจึงทรงนำผ้าห่มอีกผืนหนึ่งมาห่มแล้วก็ทรงนั่งภาวนาต่อไปจนถึงตีสองจากสี่ทุ่มไปถึงตีสองก็ทรงเห็นว่าผ้าสองผืนที่ทรงห่มนี้ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันความหนาวเหน็บของอากาศได้พระองค์จึงทรงนำเอาผ้าห่มผ้ากีวรผืนที่สามมาสวมมาห่มแล้วทรงนั่งไปจนถึงสว่างจึงได้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีผ้าห่มเพิ่มขึ้นอีกสองผืนด้วยกันพระองค์จึงทรงอนุญาตให้มีผ้าห่มผืนที่สามโดยให้ทำผ้าห่มที่สามนี้เป็นผ้าห่มสองชั้นคือเป็นผ้าห่มสองผืนแต่ให้ตัดเย็บเป็นผืนเดียวผ้าผืนนี้เราเรียกว่าผ้าสังฆติที่เวลาพระภิกษุท่านทำกิจกรรมทางสงฆ์นี้ทำพิธีกรรมต่างๆเราจะเห็นท่านผ้าอยู่บนไหล่อยู่หนึ่งผืนผ้าที่ผ้าอยู่บนไหล่นั้นน่ะคือผ้าสังฆติคือผ้าห่มกันหนาวเป็นผ้าผืนที่สามของพระภิกษุผ้าที่ท่านนุ่งห่มอยู่นั้นมีสองผืนคือผ้านุ่งหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าสบงแล้วก็ผ้าที่ท่านห่มคลุมอีกหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าจีวรแล้วผ้าที่ท่านพาดไหลเรียกว่าผ้าสังฆาติอันนี้เป็นผ้าห่มที่มีไว้สำหรับห่มกันหนาวแต่เนื่องจากสมัยก่อนผ้าเป็นสิ่งที่หายากและพระท่านก็ไม่ได้พักอยู่ในที่มิดชิดที่สามารถเก็บข้าวของที่มีความจำเป็นที่มีความสำคัญเช่นผ้าสังฆตินี้ได้เวลาที่ท่านทำกิจกรรมอะไรท่านจึงต้องเอาติดตัวไปด้วยเพราะสมัยก่อนท่านจะอยู่ในป่าอยู่ตามโคนไม้อยู่ในถ้ำบางทีก็ถ้าไปแล้วทิ้งผ้าสังฆติไว้ก็อาจจะถูกขโมยมาลักขโมยไปได้ท่านเลยต้องเอาผ้าติดตัวไปด้วยไม่ว่าท่านจะทำอะไรเช่นเวลาออกบิณฑบาตก็ต้องซ้อนผ้าสังฆติด้วยคือนอกจากห่มผ้าจีวรแล้วก็เอาผ้าสังฆตินี้มาห่มทับอีกชั้นหนึ่งเวลาบิณฑบาตถ้าสังเกตดูจะเห็นผ้าป่านี่ท่านห่มผ้าถึงสามชั้นด้วยกันผ้าจีวรหนึ่งชั้นแล้วก็ผ้าสังฆติสองชั้นรวมกันเป็นสามชั้นด้วยกันเพราะว่าถ้าไม่เอาติดตัวไปไหนมาไหนอาจจะถูกขโมยไปได้ในสมัยก่อนเป็นธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติกันมาจนถึงในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังรักษาธรรมเนียมนี้ไว้อยู่สำหรับพระป่าแต่สำหรับพระบ้านนี้บางทีท่านก็รักษาบางทีท่านก็ไม่รักษาบางแห่งท่านก็ไม่ซ้อนผ้าสังฆติไม่ซ้อนผ้านุ่งห่มผ้าเพียงผืนเดียวเพราะในสมัยปัจจุบันนี้ท่านอาจจะเห็นว่ามีที่พักอยู่อาศัยที่สามารถจะเก็บผ้าไว้ให้ปลอดภัยได้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาติดตัวไปไหนมาไหนแต่เวลาทำพิธีกรรมต่างๆท่านยังเอาติดตัวไปด้วยเช่นเวลาทำพิธีบวชนาควิธีสวดอะไรต่างๆถ้าญาติโยมสังเกตก็จะเห็นว่าพระท่านมีผ้าไหลอยู่ยังอย่าไปสงสัยว่าเป็นความขลังหรือเป็นอะไรเลยที่ต้องมีผ้าไหล มันเป็นเรื่องของการรักษาผ้าที่ในสมัยพุทธกาลเป็นสิ่งที่หายากมากผ้าที่พระนุ่งห่มนี้ท่านต้องไปหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นทิ้งตามกองขยะทิ้งไว้ตามข้างถนนข้างทางเดินทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นผ้าห่อศพอย่างนี้ผ้าป่านี้ก็มาจากคำว่าผ้าห่อศพนี้เองผ้าป่าก็คือผ้าที่เขาเอาไปทิ้งในป่าช้าผ้าที่ห่อศพเนี่ยแล้วพอศพนั้นเน่าเปื่อยไปแล้วผ้ายังมีอยู่พระท่านก็ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาเก็บสะสมไว้พอได้ปริมาณที่จะมาตัดมาเย็บมาปะมาต่อให้เป็นผ้าจีวรได้ท่านก็นำเอามาปะเอามาเย็บเอามาตัดมาต่อเสร็จแล้วก็ย้อมด้วยน้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้แก่นไม้นี้จะมีสีเหลืองๆออกมาเรียกว่าสีกาสาวพัดนี่คือการอยู่การใช้ผ้าของพระในสมัยพุทธกาลใช้ไปจากวัสดุจากสิ่งของที่หาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อมาเพราะในยุคแรกๆของพระพุทธศาสนายังไม่มีผู้ที่รู้จักว่าการอยู่ของพระภิกษุท่านอยู่กันอย่างไรผ้าท่านหากันอย่างไรยังไม่มีใครรู้กันท่านก็เลยไม่มีการถวายผ้าให้กับพระมีแต่เพียงใส่บาตรเท่านั้นแต่พอต่อมาเริ่มมีคนศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นมีคนเริ่มใส่มีคนที่อยากจะถวายข้าวถวายของกันมากขึ้นจึงมีการถวายผ้าต่อมาผ้าถวายเป็นผ้าพับเลยก็มีถวายเป็นผ้าที่ตัดเย็บเป็นจีวรเลยก็มี แต่ในยุคแรกๆนั้นไม่มีผ้าเป็นสิ่งที่หายากจึงเป็นสมบัติที่ต้องคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนี่คือเรื่องของผ้าของพระภิกษุและถึงแม้ว่าศาสนาจะมีความเจริญมีผู้คนมีจิตศรัทธาที่จะน้อมถวายผ้ากันอย่างมากมายถวายจีวรกันอย่างมากมายพระพุทธเจ้าก็ยังต้องคอยเตือนคอยสอนพระไม่ให้ไปมักมากกับเรื่องของผ้าเพราะจะทำให้ต้องมาวุ่นวายกับการตัดเย็บกับการดูแลรักษาพระองค์จึงทรงสอนทุดงควัตคือการอยู่แบบสมถะเรียบง่ายเช่นให้ถือผ้าสามผืนเป็นวัดนี่เป็นหนึ่งในข้อทุดงของพระที่มุ่งสู่การหลุดพ้นให้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษทุดงควัตมีอยู่13ข้อด้วยกันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะคอยกำลามความโลภมากของจิตใจถ้าไม่มีทุดงควัตนี้จะทำให้ความโลภนี้ออกมาทำลายการปฏิบัติหรือมาทำให้การปฏิบัตินี้ล่าช้าไปได้มี13ข้อด้วยกันจะแสดงไว้ให้ฟังบางข้อที่พระป่าเราปฏิบัติกันเป็นประจำคือข้อที่1คือการบิณฑบาตเป็นวัดคือให้ถือการหาอาหารนี้ให้หาอาหารจากการบิณฑบาตจะไม่หาอาหารจากการรับกิจนิมนต์นี่ข้อที่1วันไหนจะรับประทานก็ต้องออกบิณฑบาตต้องไปที่หมู่บ้านถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็รับ อาหารที่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะใส่จะถวายให้ข้อที่สองให้ฉันในบาตรคือให้ถือภาชนะเดียวบาตรเป็นภาชนะใส่อาหารอาหารทุกชนิดที่จะฉันที่จะเข้าไปในร่างกายนี้ให้ใส่เข้าไปไว้ในบาตรเพื่อการอยู่แบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่เหมือนกับคารวาสผู้ครองเรือนที่จะมีความจู้จี้จุกจิกมีความพิถีพิถันกับเรื่องของการรับประทานอาหารมีแบ่งกันเป็นจานๆมีทั้งอาหารคาวทั้งอาหารหวานมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอะไรที่จะต้องแยกกันไม่ปนกันไม่รวมกันถ้าพระฉันแบบนี้ก็จะต้องวุ่นวายกับเรื่องของการหาภาชนะมาใส่อาหารแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาเสียเวลากับการทำความสะอาดภาชนะต่างๆที่ใช้ในการบริโภคอาหารถ้าใช้บาตรเพียงอย่างเดียวนี้มันก็สบายมีอะไรก็ใส่ไปในบาตรใส่ข้าวเข้าไปใส่กับเข้าไปใส่ของหวานของคาวเข้าไปใส่ขนมเข้าไปอะไรที่จะเข้าไปในท้องนี้ให้ใส่เข้าไปในบาตรให้หมดแล้ววิธีใส่ไปในบาตรก็มีหลายวิธีด้วยเพื่อเป็นการปรามหรือปราบกิเลสตัณหาตัวจู้จี้จุกจิกที่ชอบแยกแยะอาหารชนิดต่างๆต้องรับประทานอาหารชนิดนี้ก่อนชนิดนั้นจะรับประทานทีเดียวพร้อมกันไม่ได้จึงต้องแยกข้าวไว้จานหนึ่งแยกกับไว้จานหนึ่งแยกของหวานไว้จานหนึ่งอาหารเหล่านี้แยกกันไปตอนที่อยู่ข้างนอกแต่พอมันเข้าไปในท้องมันก็ต้องเข้าไปรวมกันอยู่ดีผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารเพื่อรักษาร่างกายและทำลายกิเลสตัณหาก็จะไม่ทำแบบนี้จะเอาอาหารที่จะเข้าไปในร่างกายนี้รวมเข้าไปในภาชนะคือรวมไปในบาตรแล้วก็มีขั้นตอนหนักเบาในการปราบกิเลสคือขั้นเบาก็คือให้ใส่เข้าไปแล้วก็แยกมุมไว้ข้าวไว้มุมหนึ่งกับไว้มุมหนึ่งผลไม้ไว้มุมหนึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นเบาๆถ้ากิเลสไม่หนักไม่หนากิเลสบางแล้วก็ใช้แบบนี้ไปถ้ากิเลสหนาขึ้นกว่านี้ก็เอาแบบไม่แยกใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้ข้าวอยู่ตรงไหนก็ได้กับอยู่ตรงไหนก็ได้ขนมอยู่ตรงไหนก็ได้ใส่เข้าไปโดยไม่ต้องมาพิถีพิถันแยกมันในบาตรนี่ก็ขั้นปานกลางถ้าจะกิเลสขั้นหนาขั้นหนักก็ต้องคนมันคุกมันเลยเหมือนกับเวลาเราคุกข้าวให้สุนัขมีอะไรใส่เข้าไปแล้วก็คนแล้วก็คุกมันเพราะเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องไปคุกกันอยู่ในท้องอยู่ดีแต่คุกกันอยู่ในท้องแต่แยกกันตอนที่อยู่นอกท้องนี้มันยังมีช่องให้กิเลสมันออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจได้ดังนั้นก็ต้องคุกมันคนมันขณะที่ยังไม่เข้าไปในร่างกายเลยเวลารับประทานกิเลสมันจะได้ไม่โผล่ออกมาเพราะมันจะรับประทานไม่ลงมันจะรับประทานด้วยความจำใจรับประทานเหมือนกับการรับประทานยาถ้ารับประทานอย่างนี้ได้ก็จะอยู่ง่ายกินง่ายมีอะไรก็จะกินได้ไม่วุ่นวายไม่กังวลนี่ก็อีกข้อหนึ่งคือการใช้ภาชนะเดียวเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อความอยู่แบบสมถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษเพื่อเป็นการปราบปรามกิเลสตัณหาที่ตัวจู้จี้จุกจิกที่ติดรสติดชาติติดรูปติดกลิ่นติดสีของอาหารให้มันถูกทำลายไปข้อที่สามก็คือการฉันมือเดียวฉันครั้งเดียวการให้อาหารร่างกายนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้วันละ 3-4 ครั้ง เหมือนกับที่คารวะญาติโยมให้กันเพราะนั่นเป็นการให้กิเลสตัณหาด้วยให้ร่างกายด้วยถ้าให้ร่างกายนี้ให้ครั้งเดียวก็พอเอาอาหารที่จะรับประทาน 3-4 ครั้งนี้มารวมกันแล้วก็รับประทานกันครั้งเดียวเลยเหมือนกับการเติมน้ำมันรถยนต์เราเติมมันทีเดียวให้เต็มถังไปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยเติมอยู่เรื่อยๆถ้าเติมทีละ1ใน3 1ใน4ของถังเดี๋ยวก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆรถก็จะวิ่งไปแล้วก็ต้องเสียเวลาหาสถานีบริการมาคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆการเดินทางก็จะเสียเวลาจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการเติมน้ำมันเพียงครั้งเดียวการรับประทานอาหารเพียงครั้งเดียวก็เหมือนกันถ้าเรารับประทานอาหารเพื่อร่างกายนี้รับประทานครั้งเดียวก็พอรับประทานให้เต็มที่เลยรับประทานจนกระทั่งรับประทานไม่ลงถ้าเติมน้ำมันก็ให้มันล้นอะไรแล้วรับรองได้ว่าไม่ตายอยู่ได้24ชั่วโมงอย่างแน่นอนนี่ก็คือทุรงควัตข้อที่3ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารคือให้รับประทานวันละ1ครั้งเท่านั้นข้อที่4ก็คือการไม่รับประทานรับอาหารหลังจากกลับมาจากบิณฑบาตแล้วมีเช่นวัดป่าบ้านตานี้ท่านจะถือทุรงควัตในช่วงเข้าพรรษาข้อนี้คือจะไม่รับอาหารมากจนเกินไปเพราะบางทีญาติโยมมาตามมาใส่ถึงในวัดเลยขึ้นมาที่ศาลาอาหารมันก็มากมันก็ทำให้กิเลสมันออกมาเพ่นพ่านได้มากยังให้ยินดีแต่เฉพาะอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตพอเข้าถึงเขตวัดแล้วก็จะไม่รับอาหารจากญาติโยมอีกต่อไปที่ตามมาทีหลังแต่ญาติโยมก็ฉลาดมายืนรออยู่ที่หน้าวัดกันจนกระทั่งเป็นแถวยาวเป็นกิโลก็มาเหนื่อยกันตรงที่หน้าวัดกันอีกรอบบิณฑบาตที่หมู่บ้านเสร็จแล้วก็ยังต้องมาบิณฑบาตอีกรอบที่หน้าวัดตั้งแถวเป็นยาวเหยียดเลยบางทีเดี๋ยวนี้ยาวเป็นกิโลก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาที่มันบางทีก็ขัดกับเรื่องของความมักน้อยสันโดษของพระแต่บางทีก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำแบบที่ทำอย่างนี้ถ้าอยากจะใส่ก็ยังต้องใส่นอกวัดไม่ให้ตามเข้าไปใส่ในวัดนี่ก็คือข้อทุดงที่เกี่ยวกับการขบฉันเพื่อส่งเสริมความมากน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมาเสียเวลากับการรับประทานอาหารส่วนผ้าเครื่องนุ่งห่มก็อย่างที่พูดนี้ให้ถือผ้าบางสกุลคือจะเอาผ้าที่ไม่ใช่เป็นผ้าที่เขาตัดเย็บมาถวายสำเร็จรูปแล้วจะไปเก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามทางต่างๆทิ้งไว้ตามกองขยะทิ้งไว้ในป่าช้าไปเก็บมาตัดมาเย็บเองมาย้อมเองนี่เรียกว่าผ้าบางสกุลหรือถือผ้าสามผืนอันนี้ก็เป็นผ้าบางสกุลก็ได้เป็นผ้าที่ญาติโยมตัดเย็บมาครบชุดมาถวายก็ได้แต่จะใช้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นจะไม่มีหลายชุดถึงแม้ว่าจะมีญาติโยมถวายผ้าตายมาเป็นร้อยๆชุดก็จะไม่เก็บเอาไว้จะเก็บเอาไว้ชุดเดียวเพราะเก็บไว้เป็นร้อยชุดจะไปทำอะไรได้มันก็เกะกะลกลุงลังกุฏิเดี๋ยวก็ไม่มีที่นอนไปดูพระบางรูปในกุฏิของท่านนี้แทบจะหาที่นอนไม่มีวัดเต็มไปด้วยข้าวด้วยของที่ศรัทธาญาติโยมนำมาถวายของอะไรที่มันมากเกินไปมันไม่เป็นประโยชน์และมันจะเป็นโทษแก่จิตใจเพราะจะเป็นภาระที่จะต้องมาดูแลจัดการบริหารมันดังนั้นผู้ที่มักน้อยสันโดษที่ต้องการความสงบนี้จะไม่มีอะไรพลุงพลังมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นมีอะไรมากกว่านั้นก็บริจาคไปยกให้คนอื่นไปนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของผ้ามีอยู่สองข้อคือถือผ้าบางสกุลหรือผ้าถือผ้าไตรจีวรแล้วที่อยู่อาศัย ก็ท่านก็มีให้ถือให้อยู่ตามโคนไม้ก็คือให้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ตามป่าแล้วก็ไปทำกระต๊อบหรือไปทำอะไรทำเพิงกันแดดกันฝนอยู่ไปตามอัตภาพนี่เรียกว่าอยู่โคนไม้หรือว่าให้อยู่ตามมีตามเกิดถ้าไปพักอยู่ในวัดเขาจะจัดกุฏิหลังไหนให้อยู่ก็ยินดีตามที่เขาจัดให้เรียกว่าอยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่จำได้เกี่ยวกับการทำความเพียรก็คือถือเนสัจฉิกคือให้ถือสามอิริยาบถจะไม่ถือท่าอิริยาบถนอนจะถือเพียงสามอิริยาบถคือเดินยืนกับนั่งเพื่อที่จะป้องกันการหลับนอนมากเกินไปจะมาทำลายความเพียรจะทำให้เกิดความเกียจคร้านจะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติถ้าจะหลับก็ขอให้หลับอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งสามท่านี้ท่าเดินท่ายืนหรือท่านั่งเท่านั้นแต่จะไม่ยอมเอนหลังนอนโดยเด็ดขาดข้อนี้ก็สามารถที่จะสมาทานตามระยะเวลาที่ต้องการได้1วัน1คืน3วัน3คืน7วัน7คืนหรืออะไรสุดแท้แต่อันนี้ไม่ได้บังคับข้อทุดงทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับเหมือนกับศีล227ข้อจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ถ้าเปรียบเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำมันชนิดพิเศษชนิดน้ำมัน95ถ้าต้องการให้รถมีพลังมากก็เติม95มันก็วิ่งเร็วแต่มันแพงกว่าน้ำมัน91น้ำมัน91นี่ก็คือศีล227ข้อที่จำเป็นจะต้องมีกันต้องรักษากันถ้าขาดก็ถือว่าขาดเป็นผู้ทุศีลแล้วถ้าเป็นศีลที่เป็นข้อหนักก็ถึงกับการขาดจากการเป็นพระภิกษุไปข้อที่ทำให้ขาดจากการเป็นพระภิกษุเรียกว่าปาราชิก4มีอยู่4ข้อข้อที่1คือการเสพเมถุนคือการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นการเสพกามถ้าไปเสพการกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือแม้แต่เดรัจฉานก็ถือว่าสิ้นสุดจากการเป็นสมณะเป็นพระไปข้อที่สองคือการฆ่ามนุษย์ข้อที่สามคือการลักทรัพย์และข้อที่สี่คือการอวดอุตริคุณธรรมอันวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตนถ้ามีไม่ถือว่าเป็นการอวดไม่ได้ถือว่าเป็นอุตริถ้ามีสมาธิพูดไปก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะถูกเขาเพ่งเล็งและกล่าวหาได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเรามีจริงหรือไม่มีจริงดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีคุณวิเศษขนาดไหนการที่จะพูดถึงคุณวิเศษของที่มีอยู่ในตนนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังต้องดูว่าบุคคลที่พูดด้วยนี้เป็นบุคคลที่เขามีปัญญาพอที่จะเห็นคุณวิเศษที่มีในตัวของเราได้หรือไม่ถ้าไปพูดกับคนที่ไม่มีปัญญาพอเขาอาจจะกล่าวหาว่าเป็นอุตริได้แล้วก็จะต้องถูกสอบสวนเหมือนกับเป็นนักโทษไปถูกตั้งกรรมการของพระมาตรวจเหมือนกับขึ้นถูกจับขึ้นศาลเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าอย่างนี้ดังนั้นในสมัยนี้จึงไม่ค่อยมีพระที่ท่านจะพูดถึงคุณวิเศษที่มีอยู่ในตัวของท่านเองนอกจากที่ท่านสนทนากันตามลำพังสองต่อสองแล้วก็มีผู้อื่นไปแอบฟังเข้าแล้วก็ไปเล่ากันต่อไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มันก็ห้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้แต่ก็จะไม่ได้ถูกข้อกล่าวหาเพราะว่าเวลาพระสนทนาธรรมกันก็ต้องสนทนาเรื่องของการปฏิบัติของแต่ละท่าน และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติถ้าการสนทนาธรรมด้วยเหตุด้วยผลนี้ผู้ฟังด้วยสติด้วยปัญญาย่อมรู้ว่าไม่ได้เป็นการอุตริแต่อย่างใดแต่พูดแต่เรื่องของผล เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้แสดงถึงเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นขึ้นมาอันนี้ก็ต้องไล่ดูต้องสอบถามดูว่าการที่ได้ผลนี้มานี้ได้มาอย่างไรเหมือนสมัยนี้มีเงินมีทองมากมายนี่เขาต้องคอยไปตรวจสอบดูว่าเงินทองนี้ได้มาอย่างไรได้มาโดยวิธีสุจริตหรือทุจริตเนี่ยได้มาจากการฟอกเงินเอามาฟอกเงินหรือเปล่าทำอาชีพที่ทุจริตแล้วเอาเงินที่ไม่สะอาดนี้มาซักฟอกให้มันสะอาดหรือเปล่าอันนี้ก็คล้ายๆกันนี่ก็คือเรื่องของปาราชิกสี่ที่ผู้ใดก็ตามถ้าได้ละเมิดแล้วผู้อื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามท่านบอกว่าผู้กระทำนั้นย่อมรู้แก่ตนย่อมรู้ว่าตนนั้นได้สิ้นสุดจากการพระภิกษุแล้วถ้าเป็นเหมือนต้นตาลก็คือยอดมันด้วนไปเสียแล้วต้นตาลนั้นไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ต่อไปผู้ที่อยู่เป็นพระอยู่ครองผ้าเหลืองไปก็จะไม่มีวันที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะการปฏิบัติการกระทำของท่านนั้นมันขัดกับมรรคกับผลกับพระนิพพานนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติของพระภิกษุซึ่งญาติโยมก็สามารถเอาไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะกับญาติโยมได้เช่นการรับประทานมื้อเดียวก็ญาติโยมก็รับประทานมื้อเดียวได้การใช้ผ้าสามผืนก็ญาติโยมก็อาจจะใช้ผ้าสามชุดแทนก็ได้ชุดหนึ่งเอาไว้ใส่ชุดหนึ่งเอาไว้ซักอีกชุดหนึ่งก็เก็บสำรองไว้เวลาผ้าที่ซักแล้วมันไม่แห้งทันในช่วงฤดูฝนก็มีเอาอีกสำหรับอีกชุดหนึ่งไว้สำรองไว้มีเท่านี้ก็พอแล้วอยู่ได้แล้วจะได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ต้องดูแลรักษาจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เอาไปดัดแปลงได้กินในภาชนะเดียวก็หาชามใหญ่ๆมาสักใบหนึ่งแล้วก็เอาอาหารต่างๆใส่เข้าไปในชามนั้นรับประทานมื้อเดียวบิณฑบาตก็เวลาจะหาอาหารก็เช่นไปร้านอาหารก็ไม่ต้องสั่งเด็กบอกให้เด็กจัดอะไรมาให้ก็ได้ถ้าเข้าไปในร้านอาหารเด็กถามว่าจะกินอะไรว่าอะไรก็ได้จัดมาให้หน่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับการบิณฑบาตให้เด็กใส่บาตรให้กับเราเด็กที่ร้านขายของนี่ก็คือการปฏิบัติที่เราสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับเพศของเราได้โดยเราดูที่เนื้อหาสาระของการปฏิบัติเราอย่าไปดูที่รูปแบบรูปแบบนี้มันต้องเปลี่ยนมันต้องไม่เหมือนกันคารวะรูปแบบของคารวะกับรูปแบบของพระไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาสาระของการปราบกิเลสนี้ก็เหมือนกันที่เราทุกคนถ้ายังไม่ได้บวชเพราะว่าเราอาจจะมีภารกิจหรือมีข้อติดขัดในบางเรื่องบางอย่างทำให้เราไม่สามารถออกบวชได้แต่เราก็ยังสามารถอยู่แบบนักบวชได้อยู่ที่บ้านของเราปฏิบัติแบบนักบวชได้อย่างเช่นข้อทุดงข้อวัดต่างๆนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นจะต้องอยู่ในวัดเท่านั้นถึงจะปฏิบัติแบบนี้ได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ถ้าเรามุ่งมั่นสู่การหลุดพ้นมุ่งมั่นสู่การรักษาใจมุ่งมั่นสู่การสร้างสมบัติอันล้ำค่าของใจนี้เราก็ต้องใช้วิธีการเหล่านี้เหมือนกันเพียงต่างในรูปแบบเท่านั้นเองเราก็มาปรับเอาตามความเหมาะสมกับฐานะของเราแล้วมรรคผลนิพพานมันก็ยังเกิดขึ้นได้กับเราไม่ว่าเราจะเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชเพราะในบทที่เราสวดว่าสุปฏิปันโนนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นพระภิกษุ ท่านเพียงแต่บอกว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นก็จะได้เป็นพระอริยสงสาวกได้เหมือนกันเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกิทาคามีได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ได้อยู่ที่การนุ่งเหลืองโกนศีรษะเพียงอย่างเดียวเพราะมีผู้ที่บวชแล้วไม่ได้บรรลุก็มีเป็นจำนวนมากเพราะว่าท่านบวชแล้วท่านไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแทนที่ท่านจะหามรรคผลนิพพานท่านก็มุ่งไปสู่การหาบุญบังสังสวดกันหางานบุญหางานสังฆทานหางานบังสกุลงานสวดศพถ้าหาสิ่งเหล่านี้มรรคผลนิพพานก็ไม่เกิดจะเกิดก็คือลาภสักการะต่างๆเช่นเงินทองข้าวของที่ญาติโยมนำมาถวายมาประเคนให้เท่านั้นเองดังนั้นจึงไม่ได้อยู่ว่าที่ว่าเป็นนักบวชแล้วไม่เป็นนักบวชแต่อยู่ที่การปฏิบัติแบบนักบวชหรือไม่ปฏิบัติแบบนักบวชเท่านั้นเองการจะปฏิบัติแบบนักบวชนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชเป็นฆราวาสแต่ปฏิบัติแบบนักบวชก็บรรลุได้เป็นนักบวชแต่ไม่ปฏิบัติแบบนักบวชก็บรรลุไม่ได้นี่คือหัวใจอันสำคัญของการปฏิบัติขอให้เราอย่าไปกังวลกับสถานะของเราว่าเราเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวชให้กังวลว่าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติหรือไม่ถ้าเราไม่มีเวลาเราต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติให้ได้เพราะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาดังนั้นอะไรที่มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเราต้องทำลายมันให้ได้ต้องกำจัดมันให้ได้เพื่อให้เราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติกันดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้เราอาจจะใช้อุบายของใช้เหตุของการเข้าพรรษานี้มาเป็นข้ออ้างก็ได้ว่าช่วงนี้เข้าพรรษาต้องขอหยุดงานทางโลกไว้ชั่วคราวขอมาใช้เวลากับการศึกษาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่นับถือศาสนาอื่นก็ยังอ้างศาสนาเป็นข้ออ้างได้เลยเชื่อคนศาสนาก็ห้ามไม่ให้กินเนื้อสุกรเขาก็ยังอ้างได้ว่าไม่ให้กินเนื้อสุกรศาสนาเขาห้ามไม่ให้ดื่มสุราห้ามไม่ให้เล่นการพนันเขาก็อ้างศาสนาได้แต่ศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ใจกว้างไม่บังคับกันไม่ห้ามกันปล่อยให้ทำกันตามสมัครความสมัครใจเช่นอบายามุขต่างๆนี้ก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่บอกว่าให้รู้ว่ามันไม่ดีทำแล้วมันจะเกิดโทษการทำบาปก็ไม่ได้ห้ามให้ทำเพียงแต่บอกว่าทำแล้วมันจะเกิดโทษขึ้นมาพอเป็นศาสนาที่ใจกว้างพวกเราก็เลยกว้างตามศาสนา คือไม่ทำซะเลยนี่แหละมันก็เลยทำให้พวกเราไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าในทางธรรมกันพวกเราไปเจริญก้าวหน้าในทางโลกกันแทนดังนั้นถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าในทางศาสนาเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเข้าพรรษานี้เราจะละเว้นอบายามุขทั้งหมดการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกียจคร้านแล้วก็ละการกระทำบาป5ข้อคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จหรือถ้าอยากจะรักษาศีลที่สูงกว่านี้มากกว่านี้ก็ให้รักษาศีล8ไปข้อ3ก็ให้ละเว้นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแม้จะเป็นคู่ครองเป็นสามีเป็นภรรยาก็ขอหยุดไว้1พรรษา3เดือนละเว้นจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลารับประทานมากจนเกินไปก็รับประทานไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือว่าจะรับประทานเพียงมื้อเดียวก็ได้แต่ก็ต้องก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารเพื่อจะได้ให้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างสะดวกสบายหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือมหรสพบันเทิงต่างๆไม่ดูการร้องรำทำเพลงดูภาพยนตร์ดูละครไม่ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราสามารถที่จะใช้การเข้าพรรษานี้มาเป็นข้ออ้างได้แล้วก็จะไม่นอนมากเกินไปวิธีจะนอนไม่มากเกินไปก็อย่าไปนอนบนเตียงที่มันนอนหลับแล้วสบายเช่นนอนบนฟูกหนาๆนะให้นอนบนพื้นแข็งเช่นนอนกับพื้นดินพื้นไม้อาจจะปูเสื่อปูผ้ากันความเย็นไว้อันนี้ไม่เป็นไรทำได้เพราะว่าถ้าเรานอนที่มันนุ่มมันสบายพอร่างกายได้พักพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแต่ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันยังสบายร่างกายต้องการพักประมาณ 4-5 ชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกก็นอนต่ออีก 4-5 ชั่วโมงก็เสียเวลาอันมีค่าไปถ้านอนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้พื้นดินพอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะรีบลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมนี่คือเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างนี้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมหรือเป็นสมณะนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันเพราะกิเลสเป็นกิเลสตัวเดียวกันความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นตัวเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาใช้ทำลายกิเลสตัณหาก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือชนิดเดียวกันผู้ที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ก็มีต่างเพศต่างวัยได้เป็นหญิงเป็นชายก็ได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคฤหัสถ์เป็นนักบวชก็ได้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่การใช้เครื่องมือคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สมบัติอันล้ำค่าคือความสงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบทั้งปวงดังนั้นในวันเข้าพรรษานี้ก็ขอฝากเรื่องธรรมะเกี่ยวกับการเข้าพรรษาธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ถามได้จะถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ If you like to ask question you're welcome to do it nowYou can talk through the microphone. ถ้าไม่มีก็ให้พิธีกรถามปัญหาทางบ้าน คำถามแรกจากคุณแอนนี่ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าหากเราเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบเสแสร้งพูดและทำตามที่คิดแต่อาจไม่ถูกใจคนอื่นๆรู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกินควรวางใจเราอย่างไรดีคะจึงไม่ทุกข ์คือการพูดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราพิจารณาว่าการพูดของเรานี้จะเกิดผลอะไรตามมาเ ถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดแล้วทำให้เกิดโทษก็ไม่ควรพูดคือบางคนเขาไม่สามารถรับความจริงได้เราไปพูดความจริงแล้วทำให้เขาโกรธเขาเกลียดเราเราก็ไม่ต้องพูดก็ได้แต่เราไม่ต้องโกหกเท่านั้นเองแต่หมายถึงพูดความจริงแต่ถ้ามันไม่เหมาะกับกาลเทศะมันไม่เหมาะกับบุคคลเราก็ต้องไม่ควรพูดเช่นของบางอย่างเราจะบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้เราเป็นลูกเราจะไปสั่งสอนพ่อแม่ไม่ได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่พ่อแม่กระทำอาจจะไม่ถูกแต่เราจะบอกว่าผิดนี่มันไม่เหมาะสมกับฐานะของเราพูดไปแล้วจะทำให้พ่อแม่โกรธหรือเสียใจก็ได้ดังนั้นการพูดอะไรต้องดูผลกระทบที่จะตามมาถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดแล้วมันเกิดความเสียหายเกิดความแตกร้าวอันนี้ก็ไม่ควรพูด ต่อมาค่ะจากคุณเอมนาหวานหนองแขมค่ะกราบนมัสการพระเข้าพรรษาจำวัดกุฏิเดียวกันไม่ได้หรือครับ คือถ้าเป็นภาคปฏิบัตินี้ท่านไม่ต้องการให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะสนทนาคุยกันหรือจะรบกวนกันเวลาภาวนานี้ต้องการความสงบทางกายถ้าเรานั่งภาวนาเพื่อนนั่งทำอะไรอยู่ก็จะรบกวนการนั่งสมาธิของเราได้ดังนั้นมันไม่ผิดไม่มีกฎห้ามแต่เพียงแต่ว่าความนิยมหรือตามประเพณีของพระปฏิบัตินี้ท่านจะแยกกันอยู่ไม่คุกคีกันแยกกันอยู่เพื่อจะได้ไม่มารบกวนกันแต่ถ้าเป็นคารวาสนี่นอนร่วมกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายถึงแม้ว่าจะนอนอยู่คือท่านไม่ให้พระกับคารวาสนี่อยู่ร่วมกันต้องแยกกันอยู่แล้วถ้าจะอยู่ในบริเวณบ้านนี้ก็ต้องแยกเป็นหลังไปเลยอยู่คนละหลังคาอย่างนี้อยู่ได้แต่ถ้าถึงแม้จะอยู่คนละห้องแต่อยู่ในหลังคาเดียวกันนี้ท่านก็ยังถือว่าอยู่ร่วมกันอยู่เพราะมันการอยู่ของคารวะกับการอยู่ของพระนี่ไม่เหมือนกัน คำถามต่อมาจากคุณกนกพรไพศาลอัจฉวะเสนีเวลาดิฉันไปยังศาลเจ้าต่างๆดิฉันชอบไปขอพรเทวดาขอลาภบ้างขอยศบ้างอย่างนี้ถือว่าดิฉันมีพระพรหมเทวดาเป็นที่พึ่งหรือไม่คะและถือว่าไม่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยหรือไม่คะดิฉันทำผิดไหมคะ คือมีโมหะเป็นที่พึ่งมีความหลงมีความมืดบอดเป็นที่พึ่งไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลนั่นเองไม่เคยได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ถ้าฟังเทศฟังธรรมอย่างถ่องแท้นี่จะรู้ว่าเหตุรู้ว่าผลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันผลที่เราต้องการนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เกิดจากการขอจากผู้อื่นแต่เกิดจากการกระทําของเราเองคือความสุขความเจริญความดับทุกข์นี้เกิดจากการกระทําของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะตามมานี่คือกฎของกรรมหรือเรียกว่าเหตุผลเหตุทําให้เกิดผลขึ้นมาถ้าอยากจะให้ผลก็ต้องรู้ว่าเหตุที่จะให้ผลนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาดูเหตุที่พวกเรามาวัดมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันนี้เรามาฟังมาศึกษาเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้มีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความปราศจากความทุกข์กันเหตุที่จะทำให้ผลเหล่านี้เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากการจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอจากพระพุทธเจ้าเช่นพรรษานี้วันนี้เข้าพรรษาก็จุดธูปเทียนสามดอกว่าขอให้พรรษานี้ขอให้ดิฉันหรือกับผมได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ผมไม่ปฏิบัติอะไรเลยได้ไหมศีลก็ไม่รักษาทานก็ไม่ทำ ภาวนาก็ไม่ภาวนาถ้าขออย่างนี้ขอไปอีกร้อยล้านชาติก็จะไม่มีวันได้ผลแต่ถ้าตั้งจิตอธิษฐานว่าพรรษานี้จะตั้งใจทำทานถ้ายังไม่ได้ทำทานจะรักษาศีลถ้ายังไม่ได้รักษาศีลจะภาวนาถ้ายังไม่ได้ภาวนาถ้าทำอย่างนี้รับรองได้ว่าผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้ายังไปขออะไรจากเทวดาขออะไรจากพระพรหมอยู่นี่แสดงว่าไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนั่นเอง คำถามจากผู้ฝากถามค่ะหนูมีปัญหาคือนั่งสมาธิได้ช่วงระยะเวลาที่สั้นลงจากที่เคยนั่งได้และมีความสงบระดับหนึ่งถึงแม้จิตจะไม่รวมลงเป็นอุเบกขาแต่ก็สามารถควบคุมความคิดไม่ฟุ้งซ่านลอยไปลอยมาและนั่งได้เป็นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแต่พอมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายตอนแรกก็ตั้งใจจะสู้เวทนาเพื่อปล่อยวางแต่ไม่เคยทำได้พอไปเจอความเจ็บปวดมากๆก็ลุกหรือเปลี่ยนท่ามันเลยไม่ต่อเนื่องขอพระอาจารย์แนะนำว่าหนูต้องทำอย่างไรจะเจริญสติด้วยอริยบทอื่นหรือทำต่อไปเพื่อเรียนรู้อยู่กับเวทนาทางกายและผ่านมันให้ได้ด้วยกำลังสติและปัญญา ก็ต้องใช้สติและปัญญาที่ผ่านไม่ได้ก็เพราะว่ากำลังของสติและปัญญาไม่พอก็ต้องหมั่นเจริญสติและปัญญาสติก็คือการจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดไม่ใช่จะมาเจริญสติเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามาเจริญสติตอนนั่งนี่กำลังของสติจะมีน้อยต้องสะสมกำลังของสติไว้ก่อนแล้วเวลามานั่งก็จะมีกำลังที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ส่วนปัญญาก็ใช้สลับกับการเจริญสติก็ได้เวลาใดที่เราไม่ได้เจริญสติเราจะเอามาใช้เจริญปัญญาก็ได้ปัญญาก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาว่าสัพพธรรมสัพพวะธรรมทั้งหลายสัพพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเราไม่สามารถครอบครองเอาไว้กับเราไปได้ตลอดแม้แต่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราต้องหมั่นเจริญพิจารณาอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับความรู้สึกคือเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีสุขเวทนามีเจริญสุขเวทนาแล้วก็มีการเสื่อมของสุขเวทนามีการปรากฏของทุกขเวทนาและมีการดับไปของทุกขเวทนาเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาเกิดเขาเองเขาดับเขาเองเขามีเหตุมีปัจจัยหน้าที่ของเราเพียงแต่รับรู้แล้วปล่อยวางอย่าไปปรุงแต่งให้เกิดความอยากเพราะเวลาปรุงแต่งให้เกิดความอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ทรมานใจตามมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะไม่มีใครสอนพอเราเจออะไรที่เราไม่ชอบเราก็ปรุงแต่งอยากจะให้มันหายไปเวลาเจออะไรที่เรารักเราชอบก็ปรุงแต่งอยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆพอเขาไม่อยู่แล้วก็เสียใจทุกข์ใจพอเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้เขาหายไปพอเขาไม่หายเราก็ทุกข์ใจอีกนี่ความทุกข์ใจเกิดจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้เราก็จะปล่อยวางความอยากปล่อยวางไม่คิดปรุงแต่งไม่ได้ทางความอยากเพราะเราจะรู้ว่าจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุและไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้เช่นร่างกายนี้ก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เวทนาก็จะไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เวทนาก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราก็จะไม่ฝืนความจริง ด้วยไม่ด้วยการไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นเมื่อไม่มีการฝืนไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็จะดับไป คำถามจากผู้ฝากถามคำถามที่สองค่ะถ้าเราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่เศร้าหมองไม่สดชื่นอะไรรอบๆดูอึมครึมหมองมนโดยที่ใจเราไม่ยอมรับเหตุผลของปัญญาที่พยายามสอนใจว่าอย่าไปอยากทุกข์เกิดจากความอยากเราก็ต้องพยายามเจริญสติใช้กำลังของสติเข้าช่วยใช่ไหมคะ ถ้าปัญญาไม่สามารถทำให้ใจปล่อยวางได้ก็ต้องใช้สติคืออย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือเรื่องที่เรากลัวเช่นถ้าเรากลัวผีแล้วใจวุ่นวายก็ใช้สติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงเรื่องของผีพอใจไม่ไปคิดถึงเรื่องของผีเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปความทุกข์ก็คือความกลัวนี้ถ้าเราทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วเราไม่สามารถใช้ปัญญาดับมันได้ก็แสดงว่าปัญญามันไม่แก่กล้าพอหรือว่าสติไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องกลับมาเจริญสติทำใจให้ไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจพอเราไม่ไปคิดถึงมันความไม่สบายใจก็จะหายไปแต่ถ้าหาด้วยปัญญามันจะหายอย่างถาวรแต่ถ้าหาด้วยสตินี่จะหายแบบชั่วคราวเวลาใดที่เราไม่มีสติมันก็จะกลับคืนมาใหม่ได้ จากผู้ฝากถามต่อมาค่ะมีคำพูดที่ว่าในกรณีที่เราเจอปัญหามีความทุกข์ใจแล้วไม่สามารถแก้ไขมันได้ด้วยตัวเองถ้ามีครูบาอาจารย์ก็เปิดใจคุยปัญหาให้ท่านฟังแล้วพอท่านสอนหรือบอกอะไรมาก็เอาไปทำตามแล้วทุกนั้นจะคลี่คลายหรือแก้ไขได้เพราะเราให้คนตาดีช่วยแก้ไขให้อย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้อง คำถามต่อมาจากผู้ฝากถามค่ะตอนลูกชายอยู่ชั้นประถมพ่อแม่ชวนมาวัดก็มากับพ่อแม่ตอนนี้ลูกชายอยู่มัธยมชวนมาวัดฟังธรรมไม่มาอยู่แต่บ้านเล่นเกมตอนแม่ออกมาฟังธรรมวันนี้ก็ยังไม่ตื่นเวลาเล่นเกมก็พูดจาไม่สุภาพอย่างนี้จะทำอย่างไรกับลูกชายดีคะ ก็อย่าให้เขาเล่นเกมเอาเครื่องมือที่เขาใช้เล่นเกมไปเอาไปบริจาคหรือเอาไปทิ้งนะต้องเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับอาวุธปืนเราไม่ให้เด็กมีอาวุธปืนเพราะอะไรเพราะเรากลัวเดี๋ยวเด็กจะเอาอาวุธปืนนี้มาทำลายตนเองเครื่องเล่นเกมต่างๆก็เป็นเหมือนอาวุธที่จะมาทำลายเด็กนั่นเองแล้วเราทำไมถึงปล่อยให้เขามีอาวุธเหล่านี้ไว้ใกล้ตัวเขาทำไมต้องรีบเอาไปทำลายอย่าให้มีอยู่ในบ้านคำถามทางบ้านหมดแล้วมีทางศาลานี้มีใครอยากจะถามอะไรไหม Anna, you want to ask something? Thank you, Ajahn. I want to ask about the rain retreat. My understanding was when the Buddha set the rules because the monks were traveling in the past. So when Ajahn was training in Wat Babantat or when Ajahn training here,Ajahn didn't go anywhere. So did Ajahn work extra hard during rain retreat or work hard 365 days? Well, as far as practice, it depends on each individual. It depends on the progress, depends on the motivation of each individual. If a person has a strong motivation, sometimes he does it all the time, regardless of the time of the day or night or year. Yeah. But for people without motivation, sometimes by using the rain retreat as an excuse, they can be more or less forced to do the practice. Because normally during the rain retreat in the monastery or temple, the abbot or the teacher would stress the practice as the main object of activity, and we'll try to reduce or eliminate all other kinds of activities for the rain retreat. But after the rain retreat, due to circumstances beyond the abbot or the teacher's control, sometimes other activities will have to be done also. But the person is more important with the person. If the person is more strongly motivated, then it doesn't matter the time. Okay. Is that all? You want to ask some question? No, thank you. You sure? Because I won't answer after the microphone is turned off. Because I intended to make a nand in December, and it's what's the difference between, you know, with like a lay person doing the meditation and as a nun doing a meditation, which one would be the beneficial? The difference is in the, maybe the time allow. If you are a lay person, you might not have the time to do as much as a nun, because as a lay person, you might have other responsibility, like you might have to work, you have a family to look after. Uh-huh. With a nun, she denounces all these things, and she is free to have more time to do her practice. As a nun, it's just for a short period only. Yeah, doesn't matter, short or long. It's the time available for practice. Thank you. And if she likes it, she might extend her tenure to be a nun longer, or maybe be permanently as a nun. So you don't know, because if you have the time to practice and you succeed, you achieve the result, then it will give you strong motivation to practice more. But if you don't have the time to practice and achieve the result, you might never have that motivation, and you will just keep on struggling the way you are now. Yeah, true. That's true. Thanks. Ajahn, I just want to ask, when we are meditating, there are 5 hindrances. How can we overcome these hindrances, each one when we are meditating, to have a clear and calm mind? Each hindrance have an antidote for them. Like if you are not certain of your practice, you are doubtful, then you have to reflect, think of the Buddha and his noble disciple. They were the person who practiced and achieved the result. So when you think of them, it will more or less dispel the doubt that whether your practice will be fruitful or not. You know. This is the first hindrance if you have doubt in your practice, in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Then you should contemplate, reflect, or think of them. Study their history, biography, to learn from them. So this is the first one, the hindrance of doubt. The second one is sleepiness or laziness. One of the antidote is to fast, to not eat too much. If you are 5 preceptor, you might take the 8 precepts. That will reduce the amount of food intake, because the amount of food intake will be the cost of your drowsiness or sleepiness. If you don't eat at all, you will be hungry and your mind will be alert. But you have to meditate in order to cope with your hunger, because 90% of your hunger comes from your mind, not from your body. And you have to use meditation to curb this hunger. So when you fast, you will be naturally forced to meditate. If you don't meditate, then you will not be able to continue on with your fast. So this is the second antidote to your hindrance. The third one is restlessness. You should constantly develop mindfulness. Prevent your mind from thinking aimlessly. Force it to focus on one object, like a mantra, a mental recitation, the name of the Buddha, or you can use chanting a verse or a phrase, or the whole sutta if you like. You can chant it in Pali or in English if it's translated. You can memorize it and then repeat it mentally in your mind. Keep your mind busy with the sutta, with the mantra, then your mind will not be able to go think aimlessly, which will create agitation and restlessness. That's the third one, right? What's the fourth one? Sensual desire. If you have desire for sexual activity, you must contemplate on the asupa of the body, the unpleasant or the loathsome part of the body. Like go through the 32 parts of the body, especially the inside part under the skin. Look at the skull, the skeleton, the lungs, the heart, and other organs. Or you can look at the body when it gets old, gets sick, or die. Contemplate on the corpses. If you look at the body in that manner, it will eliminate your sexual desire. So, and the fifth one, I think, is anger. If you have anger, you should forgive people. You should develop metta bhavana, loving kindness. Try to be forgiving. Or you want to go attack at the root of your anger, then you have to get rid of your desire, because it's your desire or your longing for something that makes you mad or angry when you cannot get what you want. But if you don't have any longing or desire for things, then you will not get angry. So these are the five ways of eliminating your hindrance, which you have to develop it before it happens. Because if you haven't developed it yet, when it happens, you wouldn't know what to do. So in your daily life, try to develop one kind of this antidote. You know, you do them alternatingly. Do some metta, do some asupa, do some reflection on the triple gem, the Buddha, Dhamma, and the Sangha, and try to reduce the amount of food intake and maintain mindfulness at all times. Then you won't have face any hindrance in your practice. Thank you, Ajahn. Any more questions? Sorry, Ajahn. Can I ask one more question? I noticed, for example, like the spiders or the gecko, they just sit still for 2-3 days, I noticed. I think they don't watch TV or anything, right? So what's the difference between them? Sit still, cannot go jhana, but when I sit still, I wish to go jhana or sadhu. Because they got no place to go, maybe. But you can go anywhere you want. So you don't want to go into jhana. That's why you have to force yourself to stay put. Because you know that if you don't force yourself, then you can go anywhere you want to. So you have to eliminate the means of allowing you to go here and there. That is giving you all your money away. When you don't have any money, then you cannot go anywhere. Okay? Okay. Okay. Any more questions? Okay. In that case, I think we will have this meeting come to a close. ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ